Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 maja. Minęła 15. Anna Zalesna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie nowy projekt unijnego budżetu. Jutro mamy poznać jego kształt. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru na Podlasiu. Spłonęło tam gospodarstwo agroturystyczne. Szkocja jako pierwsza na świecie wprowadza minimalne ceny alkoholu. Ale na początek informacja dla kierowców. Droga z Lęborka do Łeby jest już przejezdna, informuje policja z Lęborka. Z powodu wypadku prowadząca nad morze trasa była przez kilka godzin zablokowana. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Jutro Komisja Europejska ma przedstawić projekt budżetu wspólnoty na lata 2020-2027. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że redukcje środków przeznaczonych na fundusze spójności i polityki rolnej wynikające m.in. z Brexitu wyniosą około 5-10%, czyli około 10 miliardów euro. To mniej niż podawano wcześniej, mówiono o kilkunastu procentach. Dobrze, że do Polski trafią środki unijne prawie w tej wysokości, co zaplanowano, tak mówił w TVP Info Roman Mańka z Fundacji Fibra. Ale ważne jest jeszcze i musimy na to zwrócić szczególną uwagę, gdzie te pieniądze będą zaadresowane, gdzie trafią. Ostateczną decyzję co do kształtu budżetu podejmą jutro komisarze, gdy będą zatwierdzać projekt. Na 1,5 miliona złotych wstępnie oszacowano straty po pożarze gospodarstwa agroturystycznego Tatarska Jurta w Kruszynianach. Z ogniem, który wybuchł wczoraj wieczorem, walczyło 21 zastępów strażackich. W chwili wybuchu ognia w budynku było kilkunastu turystów oraz pracownicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dorobek naszego życia. Właścicielka gospodarstwa Dżeneta Bogdanowicz. Wszystko doszczętnie spłonęło, nie ma nic. Ale mam cudowną załogę, cudowną rodzinę. Czyścimy, myjemy to, co się udało uratować. Talerze, gary. I zapraszam serdecznie. My ją odbudujemy. Zobaczyliśmy łunę. Ja myślałem, że na początku, że to stodoła. No pojechaliśmy rowerami, no tu już się paliło rzeczywiście przy kominie, ale niedużo. Straż pożarna już była. Trochę stołu zaczynaliśmy wynosić, no ale już to ogarnęło całość. Momentalnie wszyscy opuścili, rzeczy swoje pozabierali. Ten dom nasz tatarski jest drewniany. Przyczyny pożaru ustala policja. Tatry pełne turystów, wielu Polaków w górach postanowiło spędzić majówkę. Ratownik Topru Andrzej Marasek informuje, że na szlakach w Tatrach Wysokich wciąż możemy spotkać zimowe warunki. Powyżej 1700 metrów, szczególnie w Tatrach Wysokich, mamy jeszcze ciągłość śniegu. Im wyżej ten śnieg jest po prostu twardszy, bardziej zmrożony i tutaj apel do osób, które wybierają się na wysokogórskie wycieczki, aby nie bagatelizowały tych warunków, aby odpowiednio przygotowały się do wycieczek, zabrały odpowiedni sprzęt. Mówimy tutaj jeszcze o rakach, o czekanie. Obowiązkowa jest też umiejętność posługiwania się tym sprzętem. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą też kurtkę przeciwdeszczową lub pelerynę, ponieważ do końca tygodnia mogą przechodzić burze. Przed wyjściem w górę sprawdźmy prognozę pogody, a kiedy zbliża się jej załamanie, trzeba zejść z grani, radzi Andrzej Marasek. Staramy się zejść jak najniżej, czyli nie pozostawać w terenie eksponowanym gdzieś na wysokości, gdzieś na graniach, na wierzchołkach. Nie poruszamy się szybko po to, żeby sobie nie zrobić krzywdy, ale cały czas kontynuujemy tą wycieczkę w dół. Unikamy także cieków wodnych, unikamy także pojedynczych drzew. Nie chowamy się pod pojedynczymi drzewami. Aktualną prognozę pogody można sprawdzić na stronach Topru. Warto też wpisać w telefonie komórkowym numer alarmowy w górach. To 600 100 300. Można też zainstalować aplikację Ratunek, dzięki której w przypadku niebezpieczeństwa ratownicy szybciej odnajdą nasze położenie. Szkocja jako pierwsza na świecie wprowadza minimalne ceny alkoholu. Regionalny rząd chce w ten sposób walczyć przede wszystkim z uzależnieniem od tańszego i mocniejszego alkoholu. W Szkocji w przeliczeniu na osobę spożywa się o niemal 20% więcej alkoholu niż w innych krajach składających się na Zjednoczone Królestwo. Ponad 3,5 miliarda funtów to z kolei roczny koszt, jaki szpitale i wymiar sprawiedliwości ponoszą w związku z przestępstwami i wykroczeniami na tle alkoholowym. Ceny minimalne to ważny krok, by temu wszystkiemu zaradzić, mówi pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Wszystkie dane wskazują, że choć ta polityka sama w sobie nie rozwiąże problemu, to bez próby uderzenia w niskie ceny alkoholu nie zrobilibyśmy postępów. Efekt? Dwulitrowy cydr wątpliwej jakości dotychczas kosztował 2,5 funta, teraz 7,5. Prawo uchwalono już 6 lat temu, ale seria apelacji sprawiła, że w życie wchodzi dopiero teraz. Jednocześnie prawo opatrzone jest tak zwaną sunset clause, czyli klauzulą zachodzącego słońca. Innymi słowy, ma datę ważności. Gdyby okazało się, że jest nieskuteczne, po 6 latach zniknie po prostu ze szkockiego systemu prawnego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

hourglass of time, spinning sand we will not find. As we gather here today, we bid farewell. The slave becomes the master. The slave becomes the master. The slave becomes the master. Płyty Death Magnetic to była Metallica, The End of the Line. Być może przywiązuje do tego wydarzenia z Krakowa zbyt wielką wagę, ale w związku z tym, że sięgnęli po piosenkę z repertuaru zespołu Jam, to zrobiło mi się na moim śląskim i jamowym sercu jakoś tak bardzo dobrze. No i wzruszyłem się, co tu dużo mówić. Mamy krótki zapis tego, co się wydarzyło w Krakowie podczas koncertu Metallica. All right. Special moment. I gotta introduce Rob again. You know who Rob is? Yeah. He's a new guy. He's been in for like 15 years already, right? Yeah. Wow. And my other friend and brother, Kirk. Alright. So we're gonna have some fun right now. Whether you want to or not. Let's do this. You ready? Zespół Jam, Wehikuł Czasu. Taki mały fragment historyczny tego koncertu z Krakowa, z Tauro na Rany, zespołu Metallica z tego roku. No i teraz prośba do Państwa. Jeśli Państwo są gdzieś w zasięgu radioodbiornika i w zasięgu internetu i jeszcze dodatkowo być może na własne uszy i oczy widzieli to i byli tego świadkami, no to proszę napisać do radia, jakie emocje temu towarzyszyły. piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, o całość dba Piotr Kordaszewski, a my biegniemy dalej, ale wspomnę dzisiejszą audycję do południa, którą poprowadziła Katarzyna Pruchnicka, a w tej audycji usłyszałem rozmowę Jana Niebudka ze specjalistą od sztucznej inteligencji. I we fragmencie tej rozmowy pojawił się również fragment piosenki, którą sztuczna inteligencja odtworzyła. I kiedy słuchałem tego w samochodzie, pomyślałem, że w magazynku odpowiemy na to ludzkim głosem. Sun, won't Black Hole Sun. Ten utwór w wykonaniu sztucznej inteligencji podobał mi się, co tu dużo mówić, umiarkowanie, a w ludzkim wykonaniu, czyli zespołu Soundgarden, jak zawsze. Byliśmy w magazynku już w Krakowie, teraz jesteśmy w Częstochowie. Dzień dobry, tu Częstochowa. Pozdrowienia, Stanisław. Dziękujemy bardzo, ale dziś oczy Polski, a przede wszystkim tych, którzy lubią gitary i Jimiego Hendrixa, zwrócone są na rynek we Wrocławiu. Tak, to dzisiaj we Wrocławiu gitarowy rekord Guinnessa. Wszystko powinno się zacząć, jeśli dobrze przeczytałem, o godzinie 16. No i nad całością tego przedsięwzięcia jak zwykle unosi się muzyka Jimiego Hendrixa. W związku z tym, że wcale nie tak dawno do radia dotarła nowa płyta, która na dodatek jest autoryzowana przez rodzinę Jimiego, to sięgnijmy sobie po jeszcze jeden utwór. Your window, baby. I oczywiście gorące majowe pozdrowienia płyną do wszystkich ludzi zgromadzonych na wrocławskim rynku. Dobrych gitar, dobrej muzyki, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dobrej zabawy. Na chwilę muszę wrócić do Krakowa, bo otrzymałem kilka listów. Do rana, tam król blues. To jam session do rana, tam królował blues. To już minęło, te czasy, ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już, nie. Były takie czasy, że w rozmowach towarzyskich pojawiały się bardzo często pytania, będziesz w Pulsie? Bo obecność tam była naturalna, ponieważ tam działy się cudowne muzyczne rzeczy. A wracam do tego utworu zespołu Jam, Wehikuł Czasu, dlatego że w tej sprawie kilka listów od państwa. Jak państwo wiedzą, Metallica w trakcie koncertu zaprezentowała swoją wersję tego utworu i pan Paweł z Radomska napisał, prawdę powiem, że mnie zatkało. Dość, że nasz język jest trudny dla cudzoziemca, to dwa, że zagrali właśnie Jam. Dla mnie największy gest i ukłon wobec i fanów, i samego zespołu, nie było większego gestu od żadnej kapeli. I to wszystko jest prawda, ja się pod tym podpisuję. I w związku z tym, że ja też byłem bardzo mocno zaskoczony, natychmiast zadzwoniłem do menedżera zespołu Jam, Leszka Martinka, i zapytałem, jak do tego doszło, jakie były ustalenia. Otóż proszę sobie wyobrazić, że nie było żadnych ustaleń. Po prostu Metallica wybrała sobie ten utwór i właśnie w naszym kraju zaplanowała, że go wykona. Tak, wiem, że w Czechach wykonywali utwór Jorzin z Bazin. Wiem. No to proszę sobie wyobrazić zaskoczenie członków zespołu, którzy akurat mają w tej chwili przerwę i nie koncertują, kiedy nagle wieczorem zaczęli otrzymywać SMS-y od uczestników tego koncertu, że Metallica gra Wehikuł Czasu. Ale to są piękne historie i ta historia na pewno przychodzi do takiej dużej historii zespołu Jam. Teraz zupełnie co innego, bo będzie płyta tygodnia, Bokka, płyta tygodnia 71335. Proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Płytę mamy dla państwa. Bokka, płyta tygodnia. Bokka, płyta tygodnia. Płyty dla Hanny z miejscowości Występ i dla Jacka z Konina. Życzę dobrego odbioru. Dziś magazynek grillowany, no bo maj. Take me long to fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on girl. To think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need the sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. What you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. And I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Chyba tylko ja i redaktor Olszański jesteśmy takimi gorącymi orędownikami tego utworu Don't Make Me Wait, Sting i Shaggy. I za chwilę do Stinga jeszcze wrócimy, ale wcześniej, by zakończyć nasze spotkanie w magazynku jakąś klamrą, zaczęliśmy od Metaliki, oto jeszcze list Marty z Grudziądza. Na koncercie byłam razem z tatą. Aby uczestniczyć w nim, przejechaliśmy całą Polskę. Cały rok czekaliśmy na ten dzień. Słyszałem już wcześniej o tym, że Metallica zrobiła niespodziankę na koncercie w Pradze i Budapeszcie. No i z niecierpliwością i nadzieją wyczekiwaliśmy, czy zespół zagra także coś dla nas. Gdy ta chwila nadeszła, miałam wrażenie, że śpiew fanów jest głośniejszy od śpiewu Roberta. Sama miałam zdarte gardło, nie spodziewałam się tego utworu. To piękne, ponieważ był to swego rodzaju hołd dla Ryśka. Z pewnością na długo nie zapomnę tego dnia. Niesamowity koncert, mam nadzieję, że nie ostatni. Pozdrowienia z Podwrocławia, czyli konkretnie Marta z Grudziądza. Dziękuję bardzo. No, słyszeliśmy podczas tego fragmentu, że na tym koncercie fanów zespołu Metallica i zespołu Jam jednocześnie było bardzo wielu. No i na zakończenie jeszcze Sting, który pojawi się w towarzystwie zespołu, o którym Państwo zawsze piszą, że tylko to i nic więcej. Police z ostatniej płyty studyjnej, piątej, Synchronicity. Myślę, że w sam raz na maj, Tea in the Sahara.